الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة المتون العلمية ورخص كون الحمد لله شروط الصلاة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدرس الثلاثون كان الدرس التنجي كان لنا لنكي سبتنا سابن بنانا أوران رجب أتمل لندو نختو رجب نقص نيرون دنيا سينة وجنور كم نقطة ترنقطة رسيكو هجرية ميلادية فيبوار نقص نا أتمل لندو تمو سينة وجنور في اللي تمل لرفيلا شيخنا رحمه الله تعالى على التحيات كيكون لنا على التشهد كي kemiradi digamu yugunu wure ko ngandangani kundigamu ani attahiyatu wassalawatu wattayyibat keda sunno ko nga har sa jokkini do kenyaay bawna nganati ku faare ngala ko mo nanti walakin qulu attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أغركم التحيات كرو الصلوات كرو الطيبات كوريكم عندنا أنن قوار لمنيا السلام عليك أيها النبي نعم أتي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته شيخ انت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة والذي يدعى له ما يدعى مع الله الله أكبر الله أكبر نعم أتي والذي يدعى له لا يدعى مع الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله أتي السلام عليك قوغا دانغاي مخوبي أوريني كسيينغا أنكما أيها النبي إي أنكينغا النبي نمي كسيينغا أنكما ورحمة الله أرو الله في النينغا وبركاته على خيرنا كي ديغامي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تي تدعو للنبي انا كيكو سوننتي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته انا كيكو تدعو ام بيدو انا مني للنبي النبي مكيدا ام بيدو انا النبي مكيدا دي صلى الله عليه وسلم نندو ادمانيا بالسلامة tikisiyanga war rahmati ado finne nganna la nyaga kisiyanga fare nyada ro finne nga fare nyada wal barakata ro barake barake kewrin khairin po gab gabe nawari warafu'i daraja ado na ampay duana alla na fare daraja ngurugi awren kenye assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kennan do annabi da kisiyen do Allah fi nenya aro barakendo na sikira khinga darja na wurki yo kera ko inanti Allah fare tagi ko menyande Allah ndanya fare nga sheikhinti walladhi sirebe mayembe yud'a lahu igadu wana ada ma yud'a ma Allah intake mbata kahina Allah ide idua faare ndangani ken ko inanti farenga hataji ni duawiya ko Allah gara ko mako be agaro nyamara kamma mako be kendi kempeti tagi tun kayde kenni tagi ko men nyaay serebe ga duwana ada tikisi endo tangayenga kel lantanya na batti hoyo on taxawa ke mbatta amma ribata hoke ayil Allah o kaganta awa batti hoke Allah tagi fufe oga duwanada Allah ni taganda nan amma wadi hadithe ken ko nga gati ikunyitiniya ana famu assalamu ala allah min ibadihi kisi nga allah kamana ngira ko mun allahu akbar farinti kamaka kiko la taqulu assalamu ala allah min ibadihi fa inna allah huwa salam kimbere ganai duwan murnu serebere ga duwana bedanga kenda hoyin ko inanti ken hatajin te nyai ken takhillika hin allah ken tabatin kaina allah de amma allah ta hatajinoi allanta hatajinoi na kenyani ahara tawhid nya sabatin der nan talla faren asigira kenga khoro mo ko tagu hun karanga allah ninna onta battaka hin allah de bawno waduwa na dangania yere tawhid nya hayke sheikhike tuwana nyan agotte nyan akilun chaagenya assalamu kisiyanga alaina okamma wa ala ibadillahi aru allakum onkamma kankomo as-salihin komusiru angana keko awreni mane sheikhinti tusallimu ampay kunyindiniya ala nafsika ndua kammai ampay kisiye muruna ndua dangani wa ala kulli abdin salihin ado ampay kunyin nanga kisiye murnu allah kumusire swa kama min ahli samai gelikam mudun konundi malekanu wal ardi ado nyi yedun konundi jinnan har marbe nawar angana ti assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin kumusire suga duna andua suwa dangani freng andua nyimera andua kumusire suga duna de awa kendu ange kundu iwat nandangani wala ka bimithli malaka mun kawat na la me nyaada bawu na ngana kafar geer ci muri ana kafare muru mumin yu gunno mumin ya kharu na nga da kafare muru mumin sudan al iwa me nyaana ndangani agana duwa sire ndangani ina me nyaanga inate Allah me nya khada kimbirona duwa me danga una me kanta una khairin nata me dangani Allahu akbar. Wassalamu anna salamu ke war kundu du'aun du'an nyermen. Ke kisiye mure kundu ke kisiye sehe ke kun ma kunyinde ke kun du'an nyermen. Allah nyaage nyermen. Amara haranga na suru ana ti assalamu alaykum. Allah kisiye nga khakam. Ampaka duida. Yuqa ka wa fin kandia. Akenna qusati ma alaykum salam. Assalamu alaikum kisiye nga kakam akinna khusati ma alaikum salam awra kisiye ntakakam ankenga duwa nga nada ngani akenga allangana araya nyana watu araya nyana ntatu sakati ya gharinkara wali ayadhu billah angana tisirinda angana risirinda angana kunyini antini ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ya khare ngira nyakhare mare nyugo angana nya anyimini antinia wa alaykumus salam wa alaykumus salam magati ma alaykumus salam ma kiniya ko kisien tankam serendan kunyite Allah ngenda langa wal iyad billah antinia wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ati was salihuna surusuruku yudu'a lahum idwani idade kisiyendo tangayndo finne wala yud'auna in tikhilli ma'a Allah kayna lay abada in tikhilli kayna lay naam in tikhilli kayna Allah subhanahu wa ta'ala onay refam kenyen tawhid nyen key ana ma fofu sukhri Allah gahit naam on cignati assalamu kisiyanga alayka ankamma ayyuhan nabiyyu e angenga nabinyimme wa rahmatullahi aru allahi nenga wa barakatuhu wa akhir jitinta tad'u atampay duangana lin nabiyya nabinyimme keda bis salamati tikisiyanyai wa rahmati aru hinnenyai wal barakati aru barakenya khairi gabe wa rafa'i darajati aru darja ngurgiye sigira khan khore ngurgiye ampay duwana Allah na kenya nya farinda walladhi seribe yemmebe yud'a iga duwana lahu adanga ma yud'a intaken mbatana khiri ma'a Allah kayna Allah de bori ki hataji duwangi ha kema hataji duwangi Allah Allah anti wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum أتي السلام كسيان علينا وكما وعلى عباد الله يرى لكم كما صالحينكم سروغنكم تسلم على نفسك أنا كيكوسو أمبي دوان أنا نيميا كما أمبي كسيان مورنو أندوا كما وعلى كل عبدين ركم يسو كما صالحين أسريغن من أهل السماء لكم دونكم والأرض يدونكم والسلام دوان سلام كيكوندو دعاء دوان يعني والصالحون سرسركو يدعى لهم يدعون إذا أغنيا ولا يدعون إن تخلي نيبة مع الله كان الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.